সুফিয়ান সৌরি বলতে পারি, সুফিয়ান সৌরি যে গলতিটা করছে দেখি, হাসান আল আয়াজ সালা সুফিয়ান সৌরি কোন একজন রাবি হয়ে যায়। بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من زيدان لم يبدأ فيه الحمد لله فهو أفضل رواه ابن ماجه حضرت ابو هريره سے روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کل امر دیگار ہر شان والی امر ہر شان والی امر لا یبدا فیہ بالحمد جس کے اندر الحمدللہ سے ابتدا نہ کیا جائے فہو اکتر سب سو کٹا ہوا ہوتا ہے یعنی وہ برکت سے کٹے ہوا ہوتا ہے کل امرین دیبارین ہر شان والی امر لا یبدأ فیہ بالحمد جس کے شروع میں ابتدا نہ کیا جائے الحمد کے ساتھ فہو اکتر الحمدللہ کے ساتھ بس وہ برکت سے کٹی ہوئی کی طرح ہے برکت سے کی طرح کاٹا ہوئی سے برکت سے برکت سے جنا راہ احمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذنوا هذا النكاح وجعلوا في المساجد واضربوا عليه بالزفوف رواه الترمذي وقال هذا عن عائشة حضرت عائشة سے روایت ہے قالت انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے آذنوا هذا النكاح اس نکاح کو تم اعلان کرو شہرت کرو اس دن نکاح ہوگی ادھر شہرت کرو منشر خطے پسر کرو وجعلوه فی المساجد اور اس کو مسجد میں کرو مسجد میں بہت آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے سب کے سامنے نکاح کرو واضربوا علیہ بالدخ اور اس پر ڈھول بجاؤ اس کے ایک طرف کھلا ایک طرف بند ہے یہ انصار کو خوشی کرنے کے لیے کہا ہے حلال اور حرام کے درمیان فصل جدائی اعلان کرنا ہے اور دفر بھی نکاح ہے اور نکاح کے ڈول بجانا ہے حلال ایبن حرام مدی فرق لو دیوار مدی اعلان کرن اور ڈول بجانا ڈول حکم سلو ایبن نائی تو اعلان کرن دیوار مدی کنڈا کوئی کنڈا دانائی جا خاکر نا کوئی رکھا کنڈا دانائی کوئی جا اور ایمنی جو دی کرن اولیہ حرام ہے কেউ জানাইলে না তারপরে ওর সাক্ষীও না তো হারাম নেতাকে ওরা ওটা আহমদ দরজে নিজে আপনার আর না তাই আপনার যান আর আসা করে انا عائشه قالت كانت عندي جاريه من الانصار زوجتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشه الا تعطين الا تعطين فان هذا الا تغنينا الا تغنينا الا تغنينا الا تغنينا فان هذا الحي من الانصار يحبون الغناء وعن عائشہ حضرت عائشہ سے روایت ہے قالا انہوں نے فرمایا ہے کانت عندی جاریت من الانصار میرے پاس انصار کی ایک لڑکی تھی میرے پاس انصار کی ایک لڑکی تھی جب وقت تھا میں نے اس کو شادی دی دی انصار ایک میں امر کا سیل اے میرے کا میں دبا دیا جسے انصار ایک میں فجے فجا بیبر اپنے سے ادھر دیا جسے دبا کہ جسے خطر آٹھا دیا ایک عورت النساء سے نکاح ہو سکتی ہے ہمارے لیے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا عائشہ عائشہ الا تغنینا کیا تم گانے کے لیے کسی کو نہیں کہتے ہو اغات غلمینہ گانے کے لیے کسی کو نہیں کہتے ہو، تم گانے کے لیے کسی کو نہیں کہتی ہو، تم ہی کان گانا، تم ہی گانے کے لیے ان کے لیے بولو نا، اغات غلمینہ تم گانے کے لیے کسی کو نہیں کہتی ہو، کیوں؟ فإن هذا العشية من الأنصار، کیونکہ انصار کا یہ قبیلہ، حی کا قبیلہ، یحبون الغناء، اور غناء کو پسند کرتے ہیں، انصار کا یہ قبیلہ گانے کو پسند کرتے ہیں، یہ اشد سمے گان گان کے پسند کرے، یہ جن نے ادھر خودی پر جن نے کارگر گان گان لے کا بھلو، چلو قال ابن عباس قال انقذ عائشة ذات قرابة منها من الأنصار فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أهديتم الفتاة؟ قالوا نعم. قال أرسلتم معها من تغنى؟ قالت لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول آتيناكم آتيناكم فحين. ابن عباس حضرت ابن عباس سے روایت ہے، قالا انہوں نے کہا ان کہت عائشہ ذات قرابت لہا من انصار، حضرت عائشہ نے اپنی ڈسٹرکٹ رشتہ دار کو شادی دے دیا ہے، حضرت عائشہ نے انصار کے ایک رشتہ دار کو شادی دے دیا ہے، ان کہت عائشہ ذات قرابت لہا من انصار، حضرت عائشہ نے انصار کے ایک رشتہ دار کو شادی دے دی ہے، حضرت عائشہ انصارر ایک جن اپن جن کے بیوہ دیتی سے، فجاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے فقالت اہدیتم الفتاتا، حضور نے کہا کیا تم اس لڑکی کو شوہر کے پاس بھیج دیا ہے، تم نے اس لڑکی کو شوہر کے پاس بھیج دیا ہے، تم ہی تمہارا وہی نیٹا کے شامل پھڑے تھی چو؟ قالو نام، انہوں نے کہا ہاں، قال ارسلت ماحل من تغنا، حضور نے فرمایا تم نے اس کے ساتھ اس شخص کو بھیجا ہے جو ہاں گانا گائے گا، اس شخص کے ساتھ اس شخص کو بھیجا ہے اس کے ساتھ جو گانا گائے گا، تغنا گانا گائے گا، تغنا کون سی کیا؟ قالت لا، انہوں نے کہا نہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الانصار قوم فیہ غزل، انصار ایسی قوم ہے جس کے اندر غزل کو شوق کرتے ہیں، گانے کو شوق کرتے ہیں، غزل گانے کا شوق، انصار ایسی قوم ہے، انصار قوم فیہ غزل، جس کے اندر گانے کا شوق ہے، انصار تو ایرکم قوم جرم کے گانے شوق ہے، گان گا، فلو بعثتم، بس اگر تم اس کے ساتھ بھیجتا، معہا من یقول، اس آدمی کو جو کہتا ہے اتیناکم اتیناکم اتیناکم، ہم آئے تمہارے پاس، اتیناکم ہم آئے تمہارے پاس، فحیانا وحیاکم، بس اللہ زندہ رکھے ہم کو اور تم کو، فحیانا وحیاکم، اللہ زندہ رکھے ہم کو اور تم کو، رواہ ابن ماجہ، ایک گاؤں ارکم گاؤں کہتے ہیں، اتیناکم اتیناکم حیانا وحیاکم، علیکم السلام سے لاولن ہمتت السمراء لم تسمن لم تسمن وزراکم، ایکن ایکن ارمجھے لاولن ہمتت السمراء لم تسمن وزراکم، اگر گندمی رنگ کا گہوں نہ ہوتا تمہاری کنواری عورت موٹی نہ ہوتی، لاولن ہمتت، اگر نہ ہوتا ہنتا گہوں اسم راؤ گندمی رنگ کا لم تسمن موٹی نہ ہوتی ازرا گن تمہاری کواری عورت، میرے ایک گار سے لکھا ہم سب رہ وعن سمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة تزوجها وليان فهي للاول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما رواه الترمذي وابو داود والنسائي والدارمي. عن سمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة دو عورت تزوجها رجال جس کو دو ولی نے شادی دی ہے فہو للاول منہما بس وہ عورت ان سے جو پہلا ہے اس کے لیے ہے فتم شامی دے کر امن با بھائی اور جس نے کوئی چیز بیچا ہے من رجلین دو شخص سے فہو للاول منہما بس وہ اول شخص کے لیے ہوگا ایک میل کے دیجن کر دیا تو جی گارجین نے پرتھم بار دیے لکھے دیوار دیا دیے وہ لکھے ایک مال دن مال شریف مال ایک جن بکری کرتے اور ایک جن بکری کرتے یہ پرتھم بکری کرتے وہ مسٹر ہو جاتے دیتی بار بکری کرتے وہ بات دے آج جدی دونوں ایک ساتھ ہے دونوں جن جدی ایک رقم ہے دونوں دو جائی تو دونوں دونوں بہت اچھے تھے آج جدی دونوں جن ایک ساتھ ہے ایک جن غریب ہے ایک جن بڑی ہے غریب یہ تھک کے بڑی دیکھ کا بات چل آج امراتی جو عورت دب جہاں ولی جان ہے جس کو دو علی نے شادی دے دی ہے فاہی علی افضل منہما ان دونوں شوہر کے اول کے لیے ہوگا وہ عورت امن با بیان اور جس نے کوئی سامان بیچا ہے من جلائی نے دو شخص سے فہو للاول منہما تو اول شخص کے لیے ہوگا دوسرا بیع باطل ہو جائے گا رواہ ترمذی ابو داؤد اور نسائی والدارمی الفصل الثالث عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء فقلنا على على نختصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا ان نستنقي فكان حتى ينفق المراه بالثوب الى عدل ثم قال عبد الله يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم متفق عليه. عن ابن مسعود حضرت ابن مسعود روايه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت ابن مسعود کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑائی ساتھ لڑائی کرتے تھے نچارن ہمارے ساتھ کوئی عورت نہیں تھی فقلنا الا نختصی تو ہم نے رجوع سے کہا ہم خاصی نہ بن جائے کیا رکھے خاصی بنا بتا سے بنا دیجیے حضور نے خطی بننے سے ہمیں منع کیا ہے ثم رخص لنا پھر ہماری کی اجازت دی ان نستمتع کہ ہم نکاحی متا کرے نستمتع نکاحی متا کرے ہمرا سنن حضور صد دیدان یاد کرتے ہیں অনেক দিন হয়ে যেত তো আমাদের সাথে মেয়ে ছিল না আমরা হুজুরকে বলতাম হুজুর আমরা খাঁটি বেলে যাই হুজুর খাঁটি বানার মানা করছে আর আমাদের অনুমতি দিছে কি অনুমতি দিছে নেকায় মোটা করাতে সকালে মারা আতা বাস আমারা এক এক আদমি আওরত নেকা করতে দিচ্ছি কাপড়া দে কর ইলা আজামিন এক মুদ্দত তক এর ফলে আমাদের একজনে একজন বিবি বিবাহ করতো কাপড় দিয়া এই কাপড় দিলেন তো না এই বিবাহ করতে সুম্মা কারা আব্দুল্লাহ কার আব্দুল্লাহ নে পড়া হাই ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আই ঈমান ওয়ালো লা তুহাদ্দিমু তাইয়্যিবাত মা আহাল্লাল্লাহু লাকুম তুম হারাম না কহো উস বিবি কো তো জো আল্লাহ নে তোমারে লিয়ে হালাল ফরমায়া হ্যায় এই আয়াতের কারণে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস দুজন নেকায় মোতাকে হালাল বলতো ফের হুজুরের জামানায় এই হাঁটির মধ্যে আছে দুই নম্বর হাঁটির মধ্যখানে দেখুন শেখ ما قال مجلسه بآه سرائه هل لك في سبع ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسا يكون فتواكم مصدرا من الناس قال سبحان الله سبحان الله اللہ پاک ہے اب ہاضا اب تی تو کیا میں یہ بتا دیا ہوں والا مان لیا تو کیا ہے کالا مل میں کہتے میں کہا یہ بتا تو بدھ کی طرح ہے اب دم خون کی طرح ہے خون جیسا حرام ہے رحمل کیجیے سور کے گوشت کی طرح ہے دائیو کل اللہ منصر بھی مصر نہیں کھایا جائے گا نظر بے قرار کے لیے جنبی نہ کلی بند اس دن میں قرار انہارا دوجن سیرن ایر بھکے پر دیجو کرا ہے حضر جی ابن عباس آج عبدالی میں مصر Thank you.